nakufa kimiso. Lelo na moni na ngoluna yo. Na sanjolio na neto li kombo na yo. Bwete yo biki singa. Bwete yo biki singa. Alelo, alelo. Soki natali mabe na ngai ya mikolo nyonso na longo banite na pusa na liboso na yo liboso na yo pe na solola na yo ngai oyo mosumuki tina nini obikisinga na soso ete kisinga yo poni ngai po ete yo lingi ngai kasi ale Mobiki sinanga seyo Mobiki sinanga seyo